Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 24 stycznia. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o zaplanowanych na dziś protestach osób, które zaciągnęły kredyty w szwajcarskich frankach, apelu szefa amerykańskiej dyplomacji o większe zaangażowanie w walkę z islamistami i liście papieża Franciszka do nowych kardynałów. Frankowicze wychodzą na ulicę dziś w kilku miastach, między innymi w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi. Odbędą się protesty osób, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich. Organizuje je stowarzyszenie Pro Futuris, działające na rzecz osób poszkodowanych przez banki, które założył Tomasz Sadlik. Powinniśmy się zjednoczyć i razem spojrzeć na to, co banki robią w Polsce, ponieważ zostaliśmy potraktowani i dalej jesteśmy traktowani jak Indianie na dzikim zachodzie i wciska się nam świecidełka zamiast solidnego towaru pod tytułem kredyt na przykład. Protestujący będą domagać się m.in. przewalutowania wszystkich kredytów na złotówki po kursie, jaki obowiązywał w dniu zaciągnięcia zobowiązania, likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego oraz powołania komisji, która zajmie się renegocjowaniem umów kredytowych. Na pomoc frankowiczom pospieszył wczoraj Związek Banków Polskich. ZBP zwrócił się do banków zaangażowanych w kredyty we frankach z propozycją działań dostosowujących warunki obsługi kredytów do obecnej sytuacji. Zaproponował m.in. uwzględnianie ujemnej stawki LIBOR przy wyliczaniu oprocentowania rat kredytów i istotne zmniejszenie na 6 miesięcy spreadu walutowego. Propozycje mówią też o wydłużeniu na wniosek kredytobiorcy okresu spłaty lub okresowe zawieszenie spłaty raty kapitałowej, ale z tego rozwiązania mogliby skorzystać wyłącznie ci, którzy mieszkają w kredytowanej nieruchomości. Wczoraj szwajcarski frank kosztował według kursu NBP 4,32 zł. Radykałowie są w odwrocie, ale na świętowanie jeszcze za wcześnie. Tak o państwie islamskim mówi amerykański sekretarz stanu John Kerry. Oceniał sytuację na Bliskim Wschodzie podczas trwającego w Davos Światowego Forum Ekonomicznego. Więcej o jego wystąpieniu Wojciech Cegielski. W ostatnim czasie w Iraku i Syrii zginęło 6 tysięcy bojowników i wielu dowódców fanatycznych rebeliantów. John Kerry przestrzegał jednak w Davos przed zbytnim optymizmem, bo jak mówił, państwo islamskie to najskuteczniejsi terroryści na świecie. They are better armed, better trained. Są znacznie lepiej uzbrojeni, wytrenowani i finansowani i mają znacznie większą zdolność kontroli zdobytych terenów niż jakakolwiek inna organizacja terrorystyczna w historii. Oni bezpośrednio zagrażają pokojowi nie tylko w Iraku, ale w każdym kraju regionu i zagrozili, że będą niebezpieczni dla całego świata. John Kerry argumentował, że naloty i walki zbrojne nie wystarczą, by pokonać ekstremistów, bo trzeba przede wszystkim zrozumieć, co siedzi w głowach tych, którzy ich popierają. Jeśli chcemy pokonać brutalnych ekstremistów, musimy zrozumieć wszystkie czynniki. Nie zmienimy umysłów, jeśli nie wiemy, co w nich siedzi. John Kerry zaapelował do obecnych w Davos przywódców o większe zaangażowanie w walkę z islamistami. Jak mówił, problem radykałów należy rozwiązać raz na zawsze. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W ubiegłym roku fanatyczni bojownicy, którzy nazwali się Państwem Islamskim, rozpoczęli zajmowanie kolejnych terenów w Iraku i Syrii. W podbitych miejscach ustanowili islamski kalifat. Z Iraku i Syrii systematycznie dochodzą informacje o torturach, masowych egzekucjach czy gwałtach, jakich dopuszczają się radykałowie. ONZ twierdzi nawet, że bojownicy krzyżują i kamienują ludzi, którzy nie chcą się im podporządkować. Papież Franciszek skierował list do 24 duchownych, których 14 lutego włączy do kolegium kardynalskiego. Co w nim napisał o tym Marek Lenert? Kardynalstwo to nie nagroda, szczyt kariery, władza ani wyjątkowe wyróżnienie, lecz powołanie, pisze papież do przyszłych purpuratów. Rozumie, że mają oni ochotę jakoś to uczcić, prosi jednak, by nie robili tego w duchu światowym, który upaja bardziej niż okowita pita na czczo, dezorientuje i oddala od krzyża. W przygotowaniu do konsystorza 14 lutego, na którym otrzymają kardynalskie insygnia, powinna zdaniem papieża pomóc im modlitwa i nieco pokuty. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I na koniec o Winstonie Churchillu, ale naukowcu w londyńskim Muzeum Nauki otwarto wczoraj wystawę na ten temat. Churchill, żołnierz, polityk i doskonały mówca. Zdobywca Nagrody Nobla i, jak się okazuje, miłośnik nauki. Miał dla niej chłopięcy entuzjazm. Czytał wiele książek naukowych, choćby o powstawaniu gatunków Darwina. Zaczytywał się w książkach Wellsa, z którym potem się zaprzyjaźnił. Mówi Rachel Boone z londyńskiego Muzeum Nauki. Ta churchillowska fascynacja przyczyniła się zdaniem wielu do szybszego końca wojny i do powojennego naukowego boomu. Bo to Churchill w latach 40. zebrał wokół siebie armię naukowców i inżynierów. Na wystawie znajdziemy wczesną formę radaru, który polityk uważał za kluczowy dla obrony w wysp. Do tego opracowania naukowe na temat dietetyki, które posłużyły za podstawę do doskonale zorganizowanego systemu żywienia w czasach zaciskania pasa. No i trójwymiarowy model chemiczny penicyliny opracowany przez Dorothy Hodgkin, dokładnie w dniu zakończenia II wojny. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Na południu Górnego Śląska i Małopolski może dziś spaść do 10 cm śniegu, a w Karpatach nawet 15 cm. Śnieg w weekend pojawi się też w innych regionach Polski, ale nie będą to opady intensywne, zapowiada Kamil Walczak z IMGW. W sobotę przeważać będzie zachmurzenie duże, większe przejaśnienia jedynie na północy kraju. Okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na południowym wschodzie deszcz. I od minus 2 stopni na północy do plus 4 na południu. Trójka. Program trzeci. Dla Strefy Rock'n'Rolla, Wolnej od Angola i Doktora Wilczura nie ma ferii zimowych. sind wir noch Menschen. Nach alledem erhabener Kommandante sind wir noch Menschen. Nach allem, was geschehen. Frage, die uns quält. Kommandante, Kommandante, sind wir noch Menschen? Nach alledem, was geschehen? Ech, niektórzy mogli być zdziwieni, że z Niemiec pochodzi ten skoczny, taneczny, wesoły i rączy zestaw. Tak, może być dobrze zrobiona ska z Niemiec. Deutsche Ska, dreimal ja, czyli tak jak napisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, niemieckie ska, trzy razy ja. Można to sobie dowodnie sprawdzić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Nie bez powodu podaję ten adres, bo wiadomo, te nazwy zespołu występujące w strefie, te tytuły, za tym nie da się nadążyć, więc na bieżąco czarno na białym wypisuję. Oczywiście mówię to dla tych, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, czyli dla jakichś kotów, którzy słuchają po raz pierwszy albo drugi. Czym zaczęliśmy? Zaczęliśmy, no jak było słychać, niemieckim zespołem Rantanplan. No, trudne do zapamiętania, ale są na stronie. No i udowodniliśmy, że jednak Niemcy potrafią być łagodni i tacy, powiedziałbym, finezyjni, tak, finezyjni. Ale ten zestaw był zdecydowanie niereprezentatywny dla całej audycji, bo dzisiaj, skoro mamy ferie w niektórych województwach, oczywiście to stąd i leitmotiv, brewerie na ferie. Ale nie będę się podlizywał młodzieży, o nie! Są takie pojęcia, takie sprawy, które bardzo odstraszają i odstręczają młodzież. Na przykład edukacja, oświata. O, gdyby audycja była edukacyjna i oświatowa, to żadna młodzież by nie słuchała. No ale zdaje się, że właśnie audycja taka jest. Bo dzisiaj, co prawda, edukacja i oświata też będą, ale dodatkowo jeszcze będzie folklor. Tak, nieujęty w leitmotivie. Ludowość, folklor. To już wiem, że nie ma ze mną młodzieży. W takim razie. To jeszcze podam tylko dla starszej młodzieży namiar korespondencyjny strefa@polskieradio.pl tudzież smykowo 71335. No dobrze, to młodzieży nie ma, jest folklor. Zespół Omut, Białoruś. Почув, знову цілила, бо чай кров.

Dzięki nowym technologiom tak naprawdę nie muszę się w ogóle przygotowywać do audycji. Nawet nie muszę mówić, co jest grane. W audycji mówi to za mnie skromna drobna, polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, wypisane czarno na białym, zespół Omut. No i to jest wypisane łacinką, ale reszta już grażdanką. Kto by chciał zerknąć, jak te tytuły wyglądają? Jak na białoruski zespół, łatwa nazwa Omut. No i nie muszę się też specjalnie przygotowywać merytorycznie, bo słuchacze robią to za mnie. Siwy, nasz kronikarz strefowy, napisał: jak na pierwszy album zespołu Omut, to jest bardzo dobrze. No i rosyjskiego czy Angola nie uświadczysz tam. Co jest prawdą, bo ostatnio biadoliliśmy psy wieszaliśmy na młodych muzykach białoruskich, że to po białorusku to oni nie chcą śpiewać, tylko po rosyjsku albo po angolsku. No ale metale, jak to zwykle, no można mieć pretensje do metali, że tam poczucia humoru nie mają i tak dalej, ale co trzeba im przyznać, że chronią języki narodowe, czy to na przykład białoruski w tym wypadku, czy niderlandzki, bo gdzie tam w tej Holandii kto śpiewa po niderlandzku, a metale i owszem, więc tutaj chwała metalom. I mówię to bez humoru, bo jak wiadomo, nie mają poczucia humoru. Zespół Omut. O, to już zakończyliśmy. A, może jeszcze tylko powiem, że z tego pierwszego albumu, który się nazywa, będę mówił po białorusku, Dziesiat, Szlachou, Pras, Drychwu. No i co by to mogło znaczyć? Chociaż niby białoruski bardzo podobny do polskiego, to chyba muszę przetłumaczyć symultanicznie. 10 dróg przez bagno. O czym to białoruscy metale śpiewają? A jakby niemieccy metale śpiewali, krew by się lała, kości by się łamały. A tu droga przez bagno. Co kraj, to obyczaj. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Brewerie na ferie. A co na ten temat słuchacze, bo powiedziałem, że no, młodzież ze względu na folklor występujący w audycji może już nie słuchać. Jak nie ma młodzieży? Ja jestem. Reprezentacja młodzieży obecna jak co tydzień. Klaudia, młodzież jest i serdecznie pozdrawia znad arkuszy maturalnych. Maciek, starsza, 40-letnia młodzież, trwa na posterunku i słucha do końca, nawet mimo ferii. Pozdrawiam z Tom's River. O, to chyba nie u nas. A, to tam idealna pora na słuchanie strefy, bo to mniej więcej w porze obiadów. No, czyli jest z nami młodzież. Rozpraszać nie będziemy, ale cieszymy się, że jest z nami młodzież. O, teraz wyjątkowo folkloru nie będzie, chociaż może coś tam z ludowości meksykańskiej się przewinie. Trochę tajemniczy zespół Machingon. Tierra de la tortuga, barriga está. deja limpiar tus mejillas. Déjame estar un ratito junto a ti. Yo sé por qué lloras, chiquita. Verte llorar me hace sufrir. Para de llorar, tus ojitos hincharán. Nada solucionarás con estar llorando. Chistes contaré, regalitos te daré, mis canciones cantaré. Deja de estar llorando. Wow. Wow. Wow. Wow. No llores tanto, chiquita. El verte así es difícil para mí. Lo que pasó fue culpa mía. Trata muy mal lo que queda de mí. Para de llorar, tus ojitos hincharán. Nada solucionarás con estar llorando. Chistes contaré, regalitos te daré, mis canciones cantaré. Deja de estar llorando. Declarándoles la fiesta. Es la hora de gozar. Te vamos a desmadrar. Dzisiaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola straszymy. Odstręczamy młodzież folklorem. No akurat w tym zestawie to można by się ewentualnie dopatrzyć jakiegoś folkloru meksykańskiego, mariachi i tak dalej. No ale ludowe to nie było. To trzeba przyznać. Zespół Machingon i chyba zmordowaliśmy. Zmęczyliśmy, zgraliśmy do cna i do imentu tę płytę, która zwie się Kenunka. To chyba znaczy niż wcale, albo niż nigdy. Na pewno iberyści nie słuchają, więc o tej porze, za 28 minut pierwsza, jacy szacowni iberyści mogliby słuchać i ewentualnie poprawiać, więc już więcej zestawów muzycznych z tej płyty nie będzie, a sporo było. Machingon to zespół wybitnie strefowy, chociaż, jak piszą słuchacze, czasami można się zdziwić. W tej sprawie Siwy napisał: może to i tajemniczy zespół występujący w maskach, ale poczucia humoru im nie brakuje. Czego dowodem teledysk Repegon de Camarón. Kto nie widział, polecam. I w tej sprawie także Kuba napisał: ogromnie dziękuję za ten zespół. Muszę jednak ostrzec współsłuchaczy. Kiedyś za namową redaktora włączyłem ich świetny utwór Repegon de Camarón, nie sprawdzając wcześniej obrazu. I moi znajomi byli chyba nawet jeszcze bardziej zdziwieni niż ja. Pewne rzeczy lepiej jednak sprawdzić. Chłopaki, piszecie o tym samym w tym samym czasie. Kubo i Siwy, no może wasz jakoś chłopaki skontaktuje. Ale podejrzewam, że większość społeczeństwa też nie zna ani słowa po hiszpańsku, więc zespół Machingon można prezentować i to jest jeden z tych zespołów, który trzeba zobaczyć. Nie tylko posłuchać, ale i zobaczyć. Są takie zespoły w strefie, które nie powiem, że lepiej, ale też warto obejrzeć. Strefa Małpa, polskieradio.pl, tudzież 71335. Jakub napisał: dwoje na pięciu studentów germanistyki handlowej rozpoznało język niemiecki. To a propos wcześniejszego zestawu muzycznego, nie hiszpańskiego bynajmniej, i to myślę, że odzwierciedla poziom germanistyki w Polsce. Studenci germanistyki rozpoznali język niemiecki. No dobrze, to straszymy dzisiaj tym folklorem, chociaż nie ma go w leitmotivie, bo leitmotiv brewerie na ferie. Teraz będzie właściwie sam folklor. Gdzie to jest? Gdzie to jest? I to będzie, uwaga, uwaga, zespół polski, co jest rzadkością w strefie. No ale oczywiście nie po polsku, bo to by była... to by był banał, sztampa i poruta, żeby w strefie coś w języku polskim zabrzmiało, ale są tacy wykonawcy, którzy w Polsce, którzy nie śpiewają po polsku, a przynajmniej nie zawsze. Zespół z Lubina, nie z Lublina, tylko z Lubina, z płyty Pieśni Słowian Wschodnich. Tym razem będzie to zestaw Łemkowski, a zespół zwie się Percival. Dobry kosy, komu mi lajcy nosy kryją. I mani by tako. mi myły, nie linywy. Kupię sobie chlebień, ryby, hej, ja, choj. Kuczerki roszczę sady. Czerwonej czom same zelenisz, listoczku czerwonej czom same zelenisz. Stara mamko moja, stara mamko moja, stara mamko moja, ciągle nie ożenisz. Stara mamko moja, stara mamko moja, stara mamko moja, ciągle nie ożenisz. Ożeniłbym jas, ja mam ja na to woli. Ożeniłbym jas, ja mam ja na to woli. Ale hastowania, ale hastowania. Ale hasuwania, ale hasuwania, to ja z Japonią. Zwidując się ludychnę moja roliczka, zwidując się ludychnę moja roliczka. A moja roliczka, a moja roliczka, a moja roliczka na boku szapiczka. Moja doliczka, a moja doliczka, a moja doliczka na boku szapliczka. Szapliczka nie moja, ale cesarowa. Szapliczka nie moja, ale cesarowa. Cesar mi darował, cesar mi darował, cesar mi darował, żebym z nią pojubał. Cesar mi darował, cesar mi darował, cesar mi darował, żebym z nią pojubał. Jeśli jeszcze jakaś młodzież była z audycją do tej pory, czyli do za 19 minut pierwsza, to na pewno się już zmyła po tym zestawie ludowym. A nie ostatni to zestaw folklorystyczny dzisiaj w audycji, folklor słowiański. To tak jak edukacja i oświata, te słowa działają na młodzież jak płachta na byka. Droga młodzieży, folkloru jeszcze trochę uświadczymy dzisiaj w audycji. Nie ma po co słuchać. Kiedyś zespół Percival, bo to nazwa wykonawcy, powinni być już na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Kiedyś wydali płytę Pieśni Słowian Południowych, z której graliśmy. Teraz pojawiła się płyta Pieśni Słowian Wschodnich. Gramy. Czekamy na Pieśni Słowian Północnych. No ale chyba takich nie ma. To my jesteśmy chyba najbardziej północni. Oraz Pieśni Słowian Zachodnich. I też chyba nie ma, bo my jesteśmy najbardziej zachodni. A po polsku w strefie to na pewno się nie da. No byli jeszcze bardziej zachodni od Polaków, jacyś tam Słowianie połapscy, ale jak sama nazwa wskazuje, dostali po łapach od Niemców. I folklor się chyba nie zachował. Strefa strefa@polskieradio.pl. A propos Niemców, Rafał napisał, że jak to finezyjna muzyka z Niemiec? Panie redaktorze, toż to oksymoron. O, Rafał musi być studentem polonistyki, bo nikt by przecież nie wiedział, co to jest oksymoron, mimo całej edukacyjności i oświatowości strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Napisał Bartek. Más rock a español. Słucham strefy od niedawna. i zauważyłem, że audycja zdominowana jest przez zespoły śpiewające po rosyjsku, ukraińsku, białorusku i niemiecku. A myślę, że wielu iberystów chciałoby posłuchać więcej Rocka w wydaniu hiszpańskim czy też portugalskim. No od razu widać, że kot napisał, bo akurat muzyki hiszpańskiej mamy tak dużo, że nie możemy jej całej odtworzyć i jak wiadomo, tylko raz może być w audycji odtworzona, żeby no, zgodnie z parytetami to się wszystko toczyło, że jak to trzy zespoły po hiszpańsku śpiewają, a tylko jeden na przykład po niemiecku, toż to obraza Boża, więc zawsze jest tylko jeden. No i nie jesteśmy w stanie odtworzyć wszystkich zespołów hiszpańskich, jakie mamy tutaj na kupce. Ach te koty, ach te koty. Panie, panie! Pokaż pan te koty. Skład musi kosztować. Biorę to i rower. Co? Rower też? Rower po niemiecki. A kot z miasta Łodzi pochodzi. No to już straszyłem młodzież folklorem, no to jeszcze raz w takim razie zestaw ludowy dla porównania pieśni Słowian wschodnich i pieśni wikingów północnych. Bo to będzie zespół z Islandii. No i jak to metale, o, oni dbają o języki narodowe, to trzeba im przyznać. Nazywają się Skelmold. Oh, No i jak tu nie kochać metali? W tym wypadku islandzkich. Pięknie po islandzku podali ten swój folklor i to na strefową modłę. Nazywają się bardzo trudno. Trzeba będzie to sprawdzić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna, strefa skömeld. Mam nadzieję, że kaleczę jak najmniej piękny język islandzki. No i gdzie byśmy uświadczyli język islandzki? No bo na pewno nie u pani Björg Gudmundsdóttir, tylko trzeba pokładać ufność w metalach. Skömeld. Do sprawdzenia. Na stronie. No i chyba to był ostatni zestaw z ich najnowszej płyty, która zwie się, będę znowu kaleczył język islandzki, Medvetum. To pewnie coś znaczy w tym języku, no ale nie przygotowałem się. W końcu od czego są słuchacze, którzy na pewno lepiej ode mnie znają islandzki i powiedzą Medvetum. To pewnie coś z porą roku. Wyczuwam to jako lingwista stosowany. Strefa małpa polskieradio.pl, tudzież 71335. Dorota z Gdańska napisała tak. Mąż mnie przeokrutnie zdenerwował. Tak mnie zdenerwował, że bez ne spać nie dotrwam do końca audycji. Jeśli ktoś potrzebuje skoków adrenaliny, to oddam męża nawet za darmo. No cóż, czego się nie robi dla wiernych słuchaczek, tym bardziej poróżnionych chwilowo z mężami. Ne spać! Ne spać! Niestety młodzież nie dała się przegonić do łóżek i donosi, co następuje. Wciąż jesteśmy, napisała Magdalena. Mateusz. Jak miło Percivala było usłyszeć. Akurat gram sobie w grę, to klimat idealnie pasuje. Choć na żywo Percival najlepszy. Klaudia retorycznie pyta. Czemuż to, ach czemuż, pan tak młodzieży nie lubi? Jak to? Ja młodzież wręcz kocham. I niektóra młodzież mogłaby coś na ten temat powiedzieć. Dobrze, gramy dzisiaj co prawda zgodnie z leitmotivem brewerie na ferie, ale nowości i debiuty też będą. Dzisiaj tylko jeden skromny debiucik, bo dogrywamy zestawy z płyt, które wcześniej zaczęliśmy, a teraz kompletna nowość i debiut. Zespół słowacki, o, wreszcie się da coś zrozumieć. Ciekawe, czy kogoś to będzie śmieszyć. Nie sądzę. Tajemniczy zespół zwie się Tchebloc. Żarłe słowo świeci prawo do okna. Ty czujesz obudwa. Co nie trzeba sobą robić? Nic za ci nie chcę. Będą ma samą dzić. Szpina miliard na zęby. Podle prawo. Co starczą stało? Pice, prazne police, a to wekano. Na kupić swoje nimi za rok, znaczy trochę żyć, trochę żyć. Żywo nie pryliś kreatki na to, tak się odkuł do koreni. To by pomoc dzwoni, raczej o nie pijać. Powody wymyślać, tak się został sam. Żyło ci nie wonia, przyjaciela nie dzwonia. Szansa jedna, liczą dwa już. To nas robia. Zacznij trochę żyć, trochę żyć. Czy odebryliś tak na to, tak się odkuł do koreni. Tak opieś to leniwi, zacznij trochę żyć, trochę żyć. Czy odebryliś tak na to, tak się odkuł do koreni. Tak na to pracą kompary. Zwyjemy jako skatko do obrób, będę od pomiku. Posyłamy go do rozwiku, jak z koła atmosfera. Słuchajcie, że jest zła, dobre, proste, nie do twara. Kapela ciągną gra. Nie tu z koła atmosfera. Słuchajcie, że jest zła, dobre, proste, nie do twara. Są na co się woła, bo stary karusią. Matunie za rogą, witam, a wielki mózg pełą. Ma z otworzoną naruczą, ale zaszły jest na niestrogą. A tu sama szczerze, bo my to odpysa nie widzieli. To szkła, to nas powiedzi, jednak ma to całką bawić. Stryjemy się z taką do obrób, będę od pomiku. Ozyla piwo, że odstykuje tu skoła, to zera. Słuchajcie, że jest zła, dobre, proste, nie do twara. Kapeła, ciągną, ura. Nie tu skoła, to zera. Słuchajcie, że jest zła, dobre, proste, nie do twara. Powiedzi jednak ma to całkiem bawić. Zdejmiemy to strach, to do obrób, będę od pomiku. Ustrzyda piwo, co odzwykuje tu strzała.